Francis la acompaña. Radio Cornellà. Benvidos, queridos ointes. Aquí no 104.6 de FM comenzamos un programiña de dúas horas, o seu equipo completo, que gracias por acompañarme. Benvidos, queridos compañeros, Armando e Laura, boas tardes. Moi boas tardes. Pois moi boas tardes, Xulio, Laura, como non, Quique, Kiko, perdón. Kiko, que o que bueno, o que nos fai salir o baile, o xefe da cuestión técnica, que sin él non poderíamos seguir adiante. Sin él pouco poderíamos facer. Gracias a él escoitasenos e vésenos aí, no. Tamén se nos vei. Queridos ointes, hoxe comezaremos cunha primicia para todos vostedes. Xa sabedes que últimamente temos cousas interesantísimas que ofrecerlles. Ese outro día falamos dunha obra extraordinaria, falamos precisamente con María, cun CD dunha tan xugueiras non eran, eran tan xedoras, non? Tan xedoras. Bueno, pois a Orquestra Foldes Son de Seu presentou o seu último disco, disco número 5, que se titula Beira Rúa. Bueno, vamos a escoitar Beira Lúa para despois poñernos en contacto con Galicia. ¿Qué parece vos? Aí vai. Estupendo. Veña, Beira Lúa. Xa temos a primeira conexión con Galicia, alá na presenta, na miña terra. Presenta ti, claro. A quen vamos a falar, a quen lle vamos a dar a benvida. O noso correspondente Xosé Lamela. Veña, moi boas tardes, Xosé. Unha voz femenina que te saúda. Non sei se non sei se nos escoita ben. Xosé. Un catarro rápido, porque aí temos 10 grados aí que abaixo, e tal vez de rendín, pois andará por unha decena menos. Bueno, non sabemos. O que sí é certo é que a comunicación xa parecía que quería estropearse, seguro que temos ben. Tamén tes unha persona a teu carón, bueno, máis ou menos pertiño de en cuanto a quilómetros, máis ou menos na mesma zona casi, que é o convidado de hoxe, un escritor tamén, non? Un gran escritor, eu creo que era a novela paradigmática das letras galegas, aunque evidentemente cando falamos de Xosé Benito Resta estamos falando dunha inminencia no mundo do naturalismo, da natureza, non? Unha das persoas que dedicou toda a súa vida á conservación da natureza e á protección de espacios naturais e da paisaxe galega. En conta que ele ten a xénesis do noso parque natural da Baixa Liña de Xerés, claro. Corresponde a ele, foi o seu primeiro director cando xa era, con aquela edad tan novo que era naquele momento, era o director, o chefe de Servicio de Medio Ambiente Natural de Ourense, non? Desde aí, pois, conseguiu implantar este parque natural que fixo un traballo que é unha maravilla para aquí, non? O traballo sobre as inversións a realizar, e que na Baixa Liña para convertir isto nun parque natural Entonces, esta génesis de todo este mundo natural, que ahora está un poco esmorecido, pues ten a Biblia da Naturaleza Galega, que é a Lei da Paisaxe, que implantou sendo director xeral da Xunta de Galicia, non? Pois vamos estamos ya falando cunha eminencia da naturaleza. Vamos lle dar pois a benvida e saudalo cordial, moi cordialmente. Moi boas tardes, Xosé Benito. Hola, que tal? Boas tardes. Graciñas por atendernos e participar connosco neste humilde programa. Pois encantado de estar con vos de novo, que xa non é a primeira vez que estou aquí. Claro que sí. Caixi, desde o ano 2000, non? Que estábamos xa participando aí na... Eu creo que no primeiro programa que estuve en Radio Cornellá estaba... A primeira comunicación que fixe foi con Xosé Benito Reza. Xa choveu, José. Entonces é un imprescindible da do noso programa. Desde logo. Vale. Xa choveu. Levo moitos anos con esos do José. Facía referencia a esa Sempre Galicia, que é o nome do programa, que fai referencia a Biblia das Letras Galegas, non a... De Castelao. A Castelao, e eu estou falando da Biblia tamén da Naturaleza Galega, esa lei da paisaxe, non? Da protección da paisaxe de Galicia do 2008, non? Que esa tamén é un traballo especialmente, brutalmente necesario en Galicia. Eso máis que un traballo, José, é un sentimento. ¿Sabes? De eso sabía moito don Ramón Otero Pedrallo. De ese sentimento, sí. De intentar trasladar a conciencia da xente ese sentimento. Desde logo. Sí, porque todo o mundo fala maravillas da paisaxe galega, sí. Pero a paisaxe galega tamén está moi estragada en moitas zonas. Sí, en moito. Claro, evidentemente. A paisaxe é todo, non só é un monte bonito e arborado, sí. A paisaxe é todo o que vemos. Sí. Que realmente Galicia é preciosa a pesar dos destructores, non? Que hai por aí que van atacando directamente e por donde máis lle doi, non? Sí. Logo falaremos un pouco largo atendido sobre o tema dos incendios, porque Galicia de alguma forma está en chamas, non? Desde fai uns anos temos aquí a persona que está, digamos, ao frente responsablemente, afortunadamente, ademais, ao frente de resolver ese problema aquí a nivel de Ourense, non? Bueno, entonces... non, eu son un técnico, José, xa sabes, non? Sí. Eu como técnico axudo no que podo, non? Sí. Pero é un serio problema, evidentemente que é un serio problema neste país galego. Ah. Sí. Eu non sei si empezando por aí, non? ¿Cuál es la motivación, las causas o las motivaciones para toda esta epidemia de incendios que hay en nuestra tierra? Pues yo creo que es una cuestión estructural, José. Es decir, aquí entra en juego múltiples aspectos. Cuando se te han falado que los políticos enseguida empiezan a falar ya de tramas organizadas, de grupos criminales, de terrorismo incendiario... Non hai ninguna trama organizada, non existe ningún, e eso o levamos dito nós como técnicos toda a vida, e o dixo a Fiscalía Superior de Galicia no dictamen que fixo xa hai bastantes anos e que foi ratificado ahora de novo con motivo da vaga de lumes do ano pasado, que non existe ninguna organización, nin existe ninguna coordinación. O que hai é un gravísimo problema estrutural neste país, que empeza polo propio abandono do mundo rural, que non produce nada, que está absolutamente exhausto, que se está a Galicia interior, que se está despoboando a marchas forzadas, que somos o país máis bello de Europa, esta rexión nosa, non? E que nos estamos quedando sin xente e as terras absolutamente improductivas. Co cual, xa empezando por aí, é un dos problemas, unha das hándicas que sufrimos e que padecemos aquí. Pero despois temos outro tema, que é o tema, é dicir, non hai tramas organizadas, evidentemente, pero sí hai incendiarios. É dicir, neste país temos por desgracia, moitos incendiarios que non só atenden a unha casuística sola, a unha causa sola, hai un abano enorme de causalidades, de xente que está mal da cabeza, de envexas, de desenreiras, de cabreos, de intereses. Yo unha cousa que produce tamén, bueno, que axuda precisamente a estos incendios é a falta de coordinación e de previsión, non? Bueno, eu, vamos a ver, eu traballo neste tema e evidentemente non vou a criticar o equipo e a xente coa que eu traballo, aínda que todo é mellorable, non? En este sentido, si quero decir que eu considero que os servicios nosos, os nosos servicios de extinción da Xunta de Galicia, son do millor que hai no mundo, uxe, como equipos, como operativo, en canto a eficacia, en afrontar as lapas, afrontar os incendios, afrontar claro. os lumes, somos do millor que existe no mundo, non? Empezando por Europa. Eso que non lle caiba dúbida a ninguén. Temos xente moi preparada e xente moi profesional, aínda que sea a forza, aprendimos a forza. Claro, claro, porque non, porque levamos apagado miles e miles de incendios, teniendo en conta a orografía, por desgracia, nosa experiencia neste eido é moi grande, é moi superior a de cualquier outro país europeo ou a cualquier outra región española, empezando porque non teñen os lumes que temos nós. Sí. E entonces, por exemplo, vou vos decir, por exemplo, nos últimos 15 anos temos sufrido entre 5.000 e 6.000 incendios ao ano, de media. Carai. De media. Eso é un disparate. Moito, moito. Eso é un disparate. Eso non pasa en ningún sitio no. que eu saiba. Na provincia donde eu traballo, na provincia de Ourense, que levo eu cos meus compañeiros, nos últimos 15 anos temos unha media de 2.000 incendios ao ano. Eso é unha barbaridade. Por poñervos un exemplo, aí na terra onde estades vos, en Cataluña, sí. Cataluña ten de media 600 incendios ao ano. 600 incendios. Cataluña, toda Cataluña. E a provincia que máis ten é Barcelona, con unha media de 250 incendios ao ano. Barcelona, que ten sufrido incendios, ten sufrido vagas de lumes e incendios importantes, ten 250 incendios de media ao ano nos últimos 15 anos. A provincia de Ourense temos 2.000. Sí, un cero máis. Sí, sí. Un cero máis. Eso é unha barbaridade, é un disparate. Uh-huh. Es decir, nós estamos correndo detrás, nos pasamos todo ano correndo detrás dos incendios que producen os incendiarios. Sí. O sea, que son intencionados. Cando hai incendiarios, voluntarios. Claro, claro, eso o sabemos todos, José. Sí. Todos sabemos que a maior parte dos lumes de Galicia, por poñer unha cifra o 80%, sí, son lumes intencionados, provocados, claro, sí, sí, con toda a malicia e con toda a maldade. É verdade, tamén é verdade, que desde que creamos os grupos de investigación de incendios dos axentes forestais, empezamos a descubrir que había incendios que nós non sabíamos moi ben a razón ou que igual achacábamos a unha intencionalidade, e resultou que conforme avanzamos e melloramos na investigación, descubrimos lumes que antes non o sabíamos, pero que a investigación descubrimos lumes que nos plantan os mal estado dos tendidos eléctricos de las grandes, de sí, las grandes eléctricas. Sí, señora. Outra vez aparecen esas, non? Sí. Claro, descubrimos que o tren en determinadas zonas nos produce incendios. Tamén ayuda. O tren, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Es decir, descubrimos unha serie de casuísticas e tal, gracias ahora a colaboración da Guardia Civil, da Policía Autonómica, tamén estamos descubrindo casos de que son accidentes. Son sí. accidentais. Unha persona que está soldando con sí. un soldador e que se lleva aí unha chispa, se lle escapa e paz, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero aparte deses casos que son accidentais, e que, bueno, evidentemente é unha desgracia, pero non é achacable a queima de residuos. Claro, eso xa non é accidental, eso son neglixencia, que é pior. Eso son neglixencias, porque é xente que está facendo unhas tareas que sabe que ten que facelas en determinada maneira, ou que as ten que facer en determinada época, en determinados días, ¿eh? Non se pode queimar ca forza do sol cando hai vento, claro, ¿no? Por exemplo, ¿no? Claro. E entonces hai que ter cuidadillo e non se pode ser negligente, porque temos casos, moitos casos de incendios que son escapes de queima. De xente que quere queimar unha silveira ou que quere queimar ali unhos restos agrícolas e se lle escapa fácil, difícil de controlar, claro, pero que se lle escapa o lume porque está queimando durante a época que non se pode queimar. Aí está, sí. Aí unha imprudencia. Claro, hai mala idea, pero si hai negligencias. Claro, porque temos moitos incendios que son debidos a negligencias, pero que son negligencias imperdonables. Claro. Porque se produce nunha época onde non se pode queimar. Cando non se debe facer. Por favor, señor, espere vostede o mes de octubre, cuando, non? Claro que sí. Para queimar. Entonces, hai moitas negligencias que se producen por unha falta de cumplimento da legalidade vixente, da lei, do que marcamos. Nos para proteger o territorio, e de que hai moita xente que se lo pasa por el arco del triunfo, totalmente, ¿no? porque é así, sí. ¿No? Sí, eu vou queimar e a min nin Dios me vai a decir nada, é que queimo e se acabou e aquí non pasa nada. Pois pasa porque como colla un mal día e se lle escape, nos pode organizar unha marimorena genial, ¿no? Sí. E despois están a malicia, a maldade de xente que ou de xente que por o que sexa de por xeración de pastos para limpar o monte, non? O método máis sinxelo é poñer lume. Poñer lume, pois, sí. Por intereses que teña el para limpar aquel terreo, aquel trozo de monte, que lle pon lume. Estamos no mismo, acaba limpando o seu e acaba limpando dos demais, poñendo en risco a vida dos demais, unha aldea e a vida da xente que vive ali, sí, ¿no? Señor. Claro, que isto ten moito que ver tamén o microfundismo eso en torno á explotación, claro, non? Claro, entonces, entonces, o que eu digo é que, aparte do abandono que estamos sufrindo, a todos os niveis, de que isto se funde, este mundo rural se nos vai, aí o outro tema que é a intencionalidade, a malicia, é un tema moi importante que é a ignorancia, a incultura, a desvergonza, porque que non pode ser que en unha comunidade autónoma como nós suframos 6.000 incendios o ano. Claro. Pero vamos a ver, pero en que país vivimos? Pero como 6.000 incendios? Sí. Eu teño aquí cifras. En Navarra teñen unha media de 400 incendios o ano. O País Vasco ten 150 incendios de media, nada máis, 150 incendios. Eso non é nada. Esos incendios sí son incendios accidentais, sí son negligencias, unhos rayos e unhas tormentas, non? Sí. Eso está acá. Aí non hai nada máis, porque son moi pouquiños incendios, non? Bueno, digo eu que será tamén algo relacionado co que acabas de dicir e mencionabas ti, o feito de controlar, de divisar e de prevenir que todo isto, aparte dese mala xente, non, que tamén existe, sí, pero tamén o control e a posibilidade de poder vixiar mellor tamén é importante, non? Claro que é importante, pero eu o que estou dicindo agora, o que vos estou dicindo, esto non o pode decir un político. Claro. Esto non yo iredes decir nunca un político. Eu estou nos dicindo como técnico, sí, que levo sufrido miles de incendios, porque é o meu traballo. Sí, e non teño máis remedio que traballar neles e apagalos cos meus compañeiros na medida que eu poida axudar. Claro. Pero eu estou falando como un técnico que conoce este asunto despois de moitos anos, de moitos anos. Pero isto non o di un político. Un político non o di, como non fala como estou eu falando. Porque non é políticamente correcto. Aí está, aí está. Aí vai, aí. Porque non é políticamente correcto. Pero, por desgracia, temos uns problemas de calado moi fondos, empezando pola propia educación e pola propia cultura. Onde hai que insistir moitísimo na educación. Hombre, por favor, é decir, invertir, investimento neso. Vamos a ver, temos aldeas, temos parroquias que nos últimos 10 anos nos levan producido máis de 100 incendios. Claro, claro, claro. Nun solo sitio, nun solo lugar, hai unha persona, dúas ou tres, dame igual, que están queimando sistemáticamente. Sí, sí. Temos como pirómanos. Sí. Bueno, pero vamos a ver, José, non saben quen é. Nadie sabe quen é. Eu creo que sí. Teño que saber. Pero nadie se atreve. Non sabe nadie quen é. O saben moitos. Saben moitos quen é esa persona que nos está queimando. E aquí non se fala. E aquí hai un pacto de silencio. E aquí non se dice nada. Eso, como se chama eso? Como se pode encubrir a unha persona? Tú sabes os gastos que está produciendo ese individuo cada vez que sale un helicóptero, que hai que mandar un avión, que salen tres brigadas. Si lle botamos contas o gasto que nos ten generado ese señor, cantos quilómetros de carreteiras, de ferrocarril ou de profesores ou de médicos se podían contratar. Claro que sí. Si votamos conta do gasto que nos está producindo esa persona. Sí, sí. Ou esas personas. Eso, a educación. Podemos falar de uns 70 millóns ao ano, según daba. Unha barbaridade, José, aquí en Galicia, Unha barbaridade, pero xa que digo, te estou poñendo un exemplo, aí, en particular, unha parroquia na provincia de Orense que nos últimos 10 anos supera os 200 incendios. Carai, madre mía. Produciu máis de 200 incendios. Poh. E non se sabe quen é ou quen son. Sí. Tú crees que eso se pode conseguir? Que non pode ser. É imposible. É unha parroquia de cantos habitantes, porque claro, millor son unha parroquia pequena como as nosas. Claro que que serán 20 ou 30 vecinos por poñer moitos ali. Sí, porque e non se sabe quen é. Saben no hasta subillas, pero non dicen nada. Claro. Eso no. Pero que estás ti a decir, hai que hai un problema de moito calado, moi fondo que nos chega a medula e por iso digo que é políticamente incorrecto a veces decir algunhas cousas. Sí. Para defender. Hai que empezar pola educación, claro, claro. Pola cultura, e eso nos levará ao respeto á natureza, non? Claro, porque o incendio é o pior que lle pode pasar á natureza, non? Arrasa, que o noso gran capital, o noso potencial maior é este, non? Arrasa absolutamente toda a vida, e despois a degradación e a erosión do solo, non? Sí, hai zonas na provincia de Ourense que están xa en rocha viva. Sí. E hai 30 anos aínda tiñan unha cobertoira de terra vexetal. Sí, e agora hai zonas que se ven desde as estradas que están lavadas xa. Eso é irrecuperable. Como se dice por aquí, estamos no sitio onde as pedras crecen. Claro, sí. Eso é irrecuperable. Teñen que pasar ahora millóns de anos para que se recupere, a regenerarse. Pero é moi complicado porque a publicidade que hai, os incendios que penetran hasta profundidade grande, como ven por aquí, as pendentes fortes, pois é todo unha suma de catástrofes, non? Sí. Bueno, e despois temos a novedade para nós, para os que levamos tantos anos nestes eidos, nos lumes, temos a novidade de que agora temos uns incendios novos, que son os grandes incendios, as queimas das casas e a morte dos seres humanos. Que eso nós o pensábamos hai 20 anos, hai 30 anos, pensábamos que algún día podía suceder, pero nunca sucedía, ¿no? Sí, claro. Nos comentábamos de que algún día, nestas longas xornadas de gardas que temos de lumes, comentábamos que algún día nos ía a arder unha casa en algunha aldea. Empezaron a arder as casas. Está pasando, despois, sí. Claro, e despois empezamos a pensar, xa máis preocupados, de que algún día podía morrernos alguén nunha aldea. Carai, e ao final acabaron morrendo. Está comenzando a suceder, está comenzando a suceder. Claro, o ano pasado 4 personas. Sí, ¿no? Sí. E este, este ano piques aí, Mondariz, sí. A cousa, menos mal que se lle acudiu a tempo, non? Sí, se acudía ao tempo porque cando temos poucos lumes e un día normal, o operativo é moi grande, moi amplio, e somos capaces de chegar ao sitio. Menos mal. O problema, sí. O problema é cando temos 100 ou 150 a vez, incendios. Claro. Entonces, claro. A ver como chegamos. Non hai operativo, claro, que poida chegar a todo. Claro. Eso é imposible. E entonces temos agora a novedade producida por o abandono é que as aldeíñas estánse convertindo nunhas illas no medio da selva. Claro, sí. Que está a vegetación penetrando por os caminos, claro, abaixo, por falta de poboación. Claro. Sí. Entonces ahora temos un gravísimo problema, que si antes xa era un problema serio, hoxe é moito máis grave, porque ahora non temos máis remedio que coordinarnos xa. Nos pasamos xa de ser un mero servicio forestal a un servicio de emerxencia. Carai, claro, sí, desde logo. Claro, é decir, José, nos apagamos o lume nos montes, non? E agora resulta que temos aquí que deixar que ardan os montes para ir a salvar as aldeas. Para limpar, sí. Aquí, ¿no? Yo vi que donde estou sentado en este momento, ano pasado, vin como estaba en peligro e que comecei de padrendo, sí, pues, claro, sí, señor. Pero entonces, José, hai que darlle outra volta de torca a todo este asunto, claro, ¿no? Porque ahora temos que procurar a mellor coordinación consciente na que nós antes non tiñamos prácticamente contacto ningún, que son los GES, la Protección Civil, las emergencias, claro, los ayuntamientos, los servicios municipales, los bomberos, las diputaciones. Todo un equipazo. Claro. Ahora no olvides que es un tema importante. A prevención debe llegar aos vecinos, aos concellos e a educación de Galicia. Sí. O que pasa é que cada cual lanza aos ayuntamientos da Xunta de Galicia a responsabilidade. Pero cada un ten a súa, Pero, ollo, que cada un ten a súa, Que non é decir... No, a responsabilidade é destes. No. Ahora xa, isto xa se complicou tanto que ahora a responsabilidade é de todos. Sí, é de todos. Sí, pero hai que reconocer que tamén, tal como están as aldeas equipadas, os particulares non ten medios económicos suficientes para limpieza. Xa, triste. Sí. José, evidentemente... José, claro. Claro que é un problema, por exemplo, ahora cometer a limpeza, non? As franxas de seguridade e todo eso, pero claro, eso redunda en beneficio da xente que vive ali e a súa seguridade, non? Claro. Entonces temos que participar todos na medida en que poidamos. Non estou defendendo a ninguén en particular, o único que estou dicindo é que cada un ten que asumir a súa cuota de responsabilidade, porque ahora tamén hai un tema. Antes, nas aldeas, cando as aldeas estaban vivas, se traballaba comunalmente. A xente se xuntaba e arranxaba camiños, arranxaba levadas, arranxaba pozas, arranxaba lavadeiros, se facían traballos comunales, non? Era casi un 60% dos traballos eran comunitarios. Claro, aparte de que o concello botara unha mão no que poidera, non? Claro, sí. Ahora parece que todo hai que facerlo. Sí. Aunque... No, se chega algunha silva por un camiño, é medio que todo bueno, concello... Entonces, claro, é que ese é outro problema do abandono. Ahora non hai man de obra, non? Sí. Claro, non hai xente, non hai masa activa para poder acometer os traballos. Entonces, os concellos teñen que axudar. Os concellos tamén se queixan de que eles non teñen diñeiro, sí, que non teñen medios, porque ao ser menos, hai menos ingresos, claro, non? Claro. ao ser menos poboación teñen menos diñeiro, teñen menos, cobran moito menos de impostos e cada vez son máis pobres. E non hai explotacións, e ao mínimo claro, claro, non hai explotacións tampouco hai. Claro, e non construye non nadie, hai e non ingresan tasas prácticamente ningunas, non? Entonces se queixan que non teñen dinero que tampouco poden acometelo. Claro. Entonces ir para comunicarse con os veciños para ordenar bueno, que limpien bueno, a súa parcela. Bueno, claro. Porque entonces entra en xogo a Xunta de Galicia e vamos subindo cada vez máis de escalafón. Claro, claro. Pero o que está claro, José, é que cada un ten que asumir unha cuota de responsabilidade. Non claro. É despachar o asunto. Yo no sí, puedo. Sí, no puedo. Es muy fácil no, las culpas hacia otro lado y quedarse... Algo se podrá, algo podrá hacer cada parte, entendo yo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también se digo una cosa, porque nos o padecemos siempre o tema este de los incendiarios y todo esto, por moitas franxas de seguridad de que haya, o primeiro é acabar con estes individuos. Sí, lógico, lógico. Sí. Decir, non podemos ter dous, non podemos ter onte mismo na prensa porque alguén me dixo, non, que sabía que incluso un brigadista foi pillado onte. Ah, sí. Aligonte, teño a nota de prensa aquí encima da mesa. Sí. Aligonte foi detido un brigadista dunha brigada municipal como presunto incendiario dun día que me tocou, ademais estaba eu de garda e nos correndo porque as brigadas desesperadas sí. Correndo detrás dos incendios que iba provocando este incendio. En todas as profesións hai algunha ovella negra, non? Claro, este presunto incendiario, presunto evidentemente, é un membro dunha brigada municipal. Bueno, entonces temos un problema moi grave. Un problema moi grave, ¿no? É decir, pero o primeiro é que hai que limpar, hai que facer moitas cousas, hai que mellorar a coordinación, hai que mellorar no tema das emerxencias, hai que mellorar a profesionalización dos servicios, hai que mellorar moitísimas cousas, pero unha das cousas fundamentales é que si en vez de ir detrás correndo ca lingua fora detrás dos incendios que nos provocan os incendiarios, vamos detrás dos incendiarios. Claro. Vamos ganando algo, non? Sí, señor. Vamos ganando algo. Lógico, e entonces é unha das cousas que vexo que ademais se mellorou bastante nos últimos anos, pero que creo que hai mellorar moitísimo, porque aí os resultados si os podíamos ver claramente que as forzas e corpos de seguridade do Estado, a tanto a Guardia Civil como a Policía, hai que dotalas, hai que dotalas ben para que fagan un bo traballo neste sentido e aumenten a presión. Claro. Porque e despois os axentes forestais, o mismo, os axentes forestais de investigación que se dedican a investigación dos lumes, das causas, hai que potenciar a estes axentes, hai que dotalos debidamente, hai que mellorar a súa formación, porque si vamos contra eso, vamos ao cerne do problema, claro. Aunque xa sei que non todos os incendios son así, pero a gran maioría deles son así, pero non podemos darnos o luxo neste país de estar tendo 5.000, 6.000 incendios ao ano, claro. Eso non pasa en ningún lado do mundo, Eso es disparate. Y claro, una pregunta, sí. Y el tema de cambio de especies, porque sabemos el tema do eucalipto e do pino, ¿no? Do piñeiro, que son sí. Dos elementos que aquí en Galicia abundan, que también no son los más favorables, ¿no? Bueno, pero, José, vale, si ya sé que hay un gran debate, eu son forestal, ya sé que hay un gran debate con el tema de eucalipto, ¿no? Pero vamos a ver, en Ourense non temos eucalipto. No. En Ourense non temos eucalipto. O 40% dos lumes que se producen en Galicia se producen en Ourense. Sí, sí. Claro, se produce en Ourense. Qué lección. O problema de Ourense non son os eucaliptos. Claro que non. Claro que no. Porque claro. Non os temos. Que... Ahora, o tema que é que os lumes... nas zonas de eucaliptos xa se ve o no desastre do ano pasado, claro, iso é unha bomba de relojería cando entra un lume nun eucaliptar con ventos fortes como pasou o ano pasado. Iso claro. É terrible, claro que claro. Sí, terrible. Que ademais que pirófago, non? De estos que alimenta multiplícase, e ademais leva o lume a distancia, non? Porque as follas voan, arden e trasladan realmente un elemento peligroso. Sí, sí. O gran enemigo noso non é a temperatura. O enemigo noso é o vento. A nosa temperatura prácticamente non nos afecta. Home, claro, a materia seca e tal, bueno, a humedade, ambiente e tal, pues sí, sempre afecta, evidentemente, pero o pánico noso é o vento. Claro, menuda lección nos estades dando hoxe, a verdade é que seguiríamos toda a tarde. Sí, sí, 30 sí. grados, 30 kilómetros por hora e 30% de humidade. E iso é el incendio seguro, non? Sí, sí, de aí para arriba. Non, José, se non hai un mecheiro por medio, non pasa nada. Non pasa nada. Ainda que sople 80 por hora e teñamos 40 grados, non arde. Sí, sí. Compre unha faísca e unha brasa. Home, claro. Ese é o problema. Entón, volvo a pregunta que se me ocurre agora. O nematodo, ese que vende Portugal por aí desbastando piñeirales, non? Ese gusano. Bueno, falando de Portugal, tú sabes que temos un grave problema con Portugal. Sí, porque nós temos unha cantidad enorme de incendios e ademais os máis grandes que se traspasan. Prácticamente os máis grandes son os lumes que nos veñen. Que traspasan, exactamente, sí. Que nos pasan a fronteira, que nos collen totalmente desprevenidos, con unha forza tremenda, e aí temos outro problema que hai que mellorar. Sí. Pode ser de que nos cheguen incendios endemoniados, descontrolados, cruzando a raya. Claro que sí. Eso non pode ser, eh? Eu comprendo que os portugueses o están pasando moi mal, que lles pasa a eles en todo Portugal o que pasa na península ibérica, pasa en España, en Galicia. Teñen moitísimos incendios. Outro disparate dos portugueses. No, claro, eu creo que algo de regenerar pastos, non? Creo que hai algo que haberá de todo, pero Portugal é un desastre. Un desastre. Na cantidad de incendios que teñen, porque tú sabes que eso son como nós. Claro que sí. Igual que nós. É un horror. Pero o problema é que os lumes que nos entran de Portugal nos veñen endemoniados, porque son lumes que eles non poden atender, que se llevan das mans e que nos chegan do sur con unha potencia tremenda e con frentes kilométricos. E que se asoma unha que a fronteira ve un día que está bo un montón de fumarolas por diversos sitios. E tú sabes que moitos dos incendios que nos entraron nos sures nos entraron de Portugal. O último, José, que nos arrasou 3.000 hectáreas nunha noite, 3.000 hectáreas, entrou polos picos do Fonte Fría e acabou en Porqueirós e Muiños e na presa dos Alas. Nos queimou 3.000 hectáreas desde a unhas a 7 da mañá. Por tres aldeas. Algo de Rendín e o pueblo da Laura, que está aí na emisora, pois por pouco desaparece tamén baixe as chamas que viñen de Portugal. Bueno, pero o que che digo con isto que aí temos outro problema, exactamente. Hai outro tema donde actuar. Temos que mellorar a coordinación con Portugal. O que non pode ser es que nos chegue un lume endemoniado que non nos chame nadie do outro lado. Claro. O que é? Porque ademais do outro lado ten dispón de medios humanos, pero aéreos non ten. Entonces, teñen algo, José, pero pouquiño, pero home, temos que ter unha comunicación. Sí, temos que ter unha comunicación, algo de un protocolo que se estableceu. Hai un protocolo, pero como todo, hai que levar as cousas do papel á realidade, ao campo, non? Temos que estar enterados como están eles, si poden atenderlos, si non poden atenderlos, si van mandar medios, si non van mandar medios, e incluso actuarnos, ¿no? Entrarnos. Pues, as expectativas non son boas, porque o cambio climático está acelerando, ¿no? Sí. Estenderíamonos moitísimo máis, a verdade, mira, estános avisando de técnico de que temos outra comunicación que atender. Agradecemos de verdade que a lección de hoxe é abondosa. José Benito. Encantado. Moi triste tamén ter que falar destes temas. Dilles unha cousa que nos están seguindo desde Suíza, un señor que se chama Serafín Barbosa. Máximo é moita xente. É moita xente máis nos está seguindo. Nos están chegando, pero moitos Correus, bueno, dixernos. Eu tamén queria falar con Xosé Benito, solo un inciso, una... para decir que hai moitas voces por aí que falan da mala xestión do Parque Atlántico do Xurés, e que moitos pretenden devolver as orixes das persoas que o fundaron. José, deixa eso que me tocas a fibra sensible. Bueno, que vos agradecemos moitísimo a conversa, señor, de hoxe, e que gracias. Sentimos moito non poder ampliarla, pero en outro momento aproveitaremoslo, non? Venga. Moi ben. Pepe, moitas grazas. Ya hasta otro momento. Apertas. Hasta el próximo sábado. Una aperta. Venga.